Laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy. W super niskich cenach. Z darmową dostawą do domu. MediaExpert.pl. Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 kwietnia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zasady wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa na razie pozostają bez zmian, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Posłowie głosują nad dodatkowymi przepisami, które mają wesprzeć m.in. pracowników, przedsiębiorców i rolników. Co z egzaminami i nauką w szkołach? Jutro mamy poznać decyzję. Obostrzenia dotyczące epidemii nie zostaną teraz poluzowane, zapowiada rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Polsat News podkreślił, że rozwój sytuacji i liczba zachorowań zależy obecnie w największym stopniu od tego, jak Polacy zachowają się w święta. Rano minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że podjęte środki ostrożności hamują wzrost liczby zakażeń. Mamy takie też dane, które mówią, że jeżeli byśmy uwolnili naród, państwo, ludzi na święta, to byśmy mieli o 10, 20, 30% więcej, a czasami 50% więcej zachorowań. Ja wierzę w to, że ludzie dostrzegają sens tego, co się dzieje, bo widzimy, że te krzywe przyrostu, które oczekiwaliśmy, że będziemy już mieli 10 tysięcy, no jednak troszkę są wypłaszczone. W Polsce testy laboratoryjne potwierdziły dotąd 5205 zakażeń koronawirusem, z czego 159 osób zmarło. Wstrzymano przyjęcia dzieci do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Jedna z pielęgniarek oddziału obserwacyjno-zakaźnego dla małych pacjentów ma koronawirusa. Przyjęcia do szpitala wstrzymano wstępnie do jutra, do godziny 14. Posłowie głosują nad poprawkami do przepisów uzupełniających tarczę antykryzysową. Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała przyjęcie kilku z nich. Nowe propozycje przewidują m.in. zwolnienia z ZUS-u dla większego grona przedsiębiorstw, a także wsparcie dla fundacji, spółdzielni socjalnych oraz stowarzyszeń. Rząd proponuje objęcie tym programem firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Będą one mogły zawiesić opłacanie składek ZUS na 3 miesiące. Rozwiązania, nad którymi pracuje Sejm, to nie jedyne proponowane wsparcie dla firm. Nawet 100 miliardów złotych w postaci subwencji ma trafić bezpośrednio do firm dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Warunkiem otrzymania państwowej dotacji i umorzenia jej znacznej części będzie utrzymanie działalności i miejsc pracy. Niezbędne informacje o tarczy antykryzysowej znajdują się na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Informacje o tarczy także na portalu polskieradio24.pl. Rząd skieruje do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie, do jakiego stopnia Unijny Trybunał Sprawiedliwości może wydawać wyroki zabezpieczające wobec państw członkowskich. Zapowiedział to premier, odnosząc się do decyzji Trybunału, który nakazał zawieszenie działalności Polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Mateusz Morawiecki powtórzył stanowisko rządu, że wymiar sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich. My z całą pewnością skierujemy do Trybunału Konstytucyjnego, który jest najwyższą instancją odwoławczą, zapytanie w tej sprawie i oczywiście podejmiemy odpowiednie analizy i przekażemy odpowiedź w stosownym czasie zgodnie z procedurami. I skierujemy, tak jak powiedziałem, do Trybunału Konstytucyjnego odpowiedni wniosek. Trybunał Sprawiedliwości napisał w uzasadnieniu, że choć organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich, to mają one obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z prawa Unii. Sędziowie z Luksemburga zarzucają Izbie Dyscyplinarnej naruszanie niezawisłości sędziów. Jutro zostaną ogłoszone decyzje w sprawie egzaminów i zajęć w szkołach, zapowiada rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jutro zostaną ogłoszone kolejne decyzje dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, a także egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. Chcemy, aby rodzice, uczniowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele otrzymali taką informację jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Minister edukacji zawiesił zajęcia w szkołach rozporządzeniem wydanym 11 marca. Przerwa w szkołach miała trwać do 25 marca, ale została przedłużona do świąt wielkanocnych. MEN ogłosił, że jeśli przerwa w szkołach potrwa do świąt, to nie będzie potrzeby zmiany terminu egzaminów. W latach 80. byli jednym z najpopularniejszych zespołów. Mało jest miłośników rocka, którzy nie znaliby piosenki Zaopiekuj się mną grupy Rezerwat. Dziś zmarł jej lider Andrzej Adamiak. To ogromna strata, mówi Marian Lichtman z zespołu Truba Duży. Nie chce mi się wierzyć, że nie będzie wśród nas Andrzeja. No. Jest mi bardzo, bardzo smutno, a bardzo czekam piosenkę Zaopiekuj się, no to dla mnie to hit. Zespół Rezerwat powstał w Łodzi w 1982 roku. Sprzedał ponad 1 000 000 płyt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz, sport. Na początek aktualizacja i tak przydługiej już listy imprez odwołanych lub przełożonych z powodu pandemii. Zaplanowane na rok 2021 lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Eugene za 12 miesięcy się nie odbędą. Lekkoatleci w Stanach spotkają się dopiero w 2022 roku, dokładnie w dniach od 15 do 24 lipca. Natomiast 3,5 tygodnia po zawodach w Eugene mają rozpocząć się Mistrzostwa Europy w Monachium. Mówi nasza skoczkini wzwyż Kamila Lićwinko. No na pewno nie będzie łatwe, no bo każdy chciałby wystartować dobrze na mistrzostwie imprezie i tutaj dwie pod rząd, to nigdy się nie zdarza, tak? Nie pamiętam, że w mojej karierze lekko zaczęcie coś takiego było. Tak ja sądzę, żebyśmy zrobili. To pewnie Eugene, a później w tej samej formy start mistrzostwa Europy. No tak myślę, że mistrzostwa świata jednak to taką główniejszą i taką ważniejszą imprezą. Kilka dni temu wspominaliśmy Państwu, że odbył się kolarski wyścig dookoła Flandrii i mimo iż rywalizacja była wirtualna, przed telewizorami zasiadły setki tysięcy kibiców. Stąd nie dziwi nic, że kolarstwo idzie za ciosem. W niedzielę wielkanocną odbędzie się wirtualny wyścig Giro d'Italia z udziałem legend włoskiego kolarstwa. Jeszcze kilka lat temu nie byłoby to możliwe, ale teraz technologia potrafi zdziałać cuda, mówi Kamil Gradek z grupy CCC. Jeździmy na tych rowerach, na których na co dzień wpinamy go do trenażera, czyli do urządzenia, które generuje nam opór. Te urządzenia w ostatnich latach bardzo mocno się rozwinęły. Po podłączeniu do aplikacji na ekranie widzimy siebie, możemy przeprowadzić symulację każdego terenu. Jeżeli jedziemy pod górę, jest ciężej, jeżeli jedziemy z góry, tego oporu nie ma. Kolarstwo zmieniamy teraz na piłkę i na Real Madryt przyszła kolej. Ekipa Królewskich, mimo dość miernej w ostatnich miesiącach postawy na boisku, na wszystkich frontach, finansowo ma się nadzwyczaj dobrze. Na tyle, że kiedy futbol stanął w miejscu, włodarze klubu spokojnie przyglądali się sytuacji. Kiedy dookoła rywale cieli garze piłkarzy na potęgę, Real czekał. Między innymi na sugestie ze strony Ligi, Hiszpańskiego Związku Piłkarzy, czy też UEFA i FIFA. Dlatego dopiero dziś przy Concha Espina ogłosili, że od 10 do 20% wyniesie obniżka wynagrodzenia, na którą zresztą bez wahań przystali piłkarze. Tym bardziej, że wiedzieli, że już w takiej Barcelonie czy Atletico cięcia sięgały aż 70%, przy których nawet te 20% nie wygląda znowu tak źle. Zawodnicy muszą więc zaakceptować nową rzeczywistość, w której zarobią mniej. Ale na rzeczywistość bez piłki nie godzi się już nikt. Wszyscy z olbrzymią już niecierpliwością czekamy na powrót jakichkolwiek rozgrywek z prawdziwego zdarzenia. Tak, ekstraklasę też mam na myśli. Światełko w tunelu zapalili Niemcy, którzy do grania mają wrócić 15 maja. Rozgrywki w Polsce miałyby wrócić ponoć 2 tygodnie później i jak się okazuje we Włoszech także. Taką przynajmniej informację podała dziś La Gazzetta dello Sport. Kluby są bliskie porozumienia, rozbieżności pozostają w dacie powrotu. 24 maja to najwcześniejszy możliwy termin wznowienia Serie A, a 7 czerwca najpóźniejszy. Znów o sporcie jutro po 7:00 zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W czwartek więcej chmur, tylko na południowym wschodzie cały dzień będzie słonecznie. Miejscami, zwłaszcza w centralnym pasie od Suwalszczyzny i Warmii po Dolny Śląsk, słabe, przelotne opady deszczu. Jutro od 13 stopni nad morzem do 22 na Opolszczyźnie, w centrum od 17 do 20. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dziewięć minut po godzinie 23:00. Zostań w domu z Trójką. To godzina, ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania, a przypomnę, że nad anteną Trójki od 19 czuwają Agnieszka Szydłowska, to ja, Bartek Gil, który wydaje nasz program, i Ania Regulska, która audycję realizuje. Więc ta ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania będzie wypełniona muzyką po połowie dzielącą się pomiędzy artystów polskich i zagranicznych. Mniej więcej po połowie. Sztuka to przecież nie jest kwestia dokładnego odmierzania. Ale z pewnością to, co charakteryzuje wszystkie te utwory, niezależnie od pochodzenia, to, że są swobodne w swojej okazałości, że pozwalają się zrelaksować myślę, chociaż nie mam tu na myśli chilloutu, no i przede wszystkim są po prostu piękne. Dynasonic to nazwa zespołu, D3 to tytuł tego utworu, którego wspólnie słuchamy, a Vibrafon ujawnił swoje piękno na końcu. To jest polski zespół i to jest zespół, mam nadzieję, znany słuchaczom Trójki. I to jest też grupa, której nowy album nadchodzi 30 kwietnia. Podsłuchujemy już właśnie, jak brzmi. Muzyka, która jak w przypadku pierwszego albumu czy innych zespołów, z którymi twórcy Dynasonic są związani, w przestrzeni bardzo minimalistycznej, bardzo też transowej się porusza i robi to niezwykle pięknie. Więc jeszcze jeden utwór, było D3, a rozgrzewa się D4. Thank you. Dynasonic, nadchodząca płyta, premiera zaplanowana na 30 kwietnia. Podsłuchaliśmy dwóch utworów właśnie z tego albumu. No i zostajemy w kręgu muzyki, jak się tak tajemniczo to wszystko rozkrywa. Zostajemy w kręgu muzyki polskiej, ale teraz otwieramy płytę, która ukazała się oficjalnie, a cała ta sytuacja, cała sprawa z koroną, jak niektórzy mówią, pokrzyżowała plany dotyczące trasy koncertowej promującej najnowszy album Lonkersi. ale rozpędzenie. Aż trudno ich zatrzymać. Trójmiejska formacja Longer Sea, nagranie Open and Close, które można znaleźć na płycie Hamza, najnowszej płycie grupy Longer Sea. A przypomnę, że tytuły i wykonawców starannie, skrupulatnie, chociaż pewnie z jakimiś literówkami, zapisuje na stronie polskieradio.pl, / trójka, / alternatywny, od godziny 19:00 bardzo starannie. To teraz uwaga, bo przemówi pan. All you have to do is listen to my voice. Now we're going to begin. Are you ready? Let go of everything. just let yourself go completely. More and more. Above me. Below me. Much time as you want to, and only when you feel ready, very gently open your eyes. Tak, tak kończy się ta podróż Nuna z jego najnowszej płyty Nobody, Nothing, Nowhere. Bergeńskie to jest tytuł tego nagrania i chciałam przy okazji powiedzieć, że taka znajomość mapy, czy też znajomość świata bardzo przydaje się w czytaniu, czy dodawaniu sobie smaku w obcowaniu z najnowszą płytą Nuna. Jednocześnie przypomina mi to też o pewnej porażce wychowawczej. Otóż moje dzieci, aby móc grać w grę, którą bardzo kochają, miały tylko jeden warunek. Miały się za każdym razem uczyć 10 kolejnych państw. Zaczęliśmy od Europy w kolejności alfabetycznej. Nauczyły się najpierw 10 pierwszych, potem 20, 30 i od tamtej pory nie chcą grać. Dalej nie chcą grać. Uwaga! ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tak więc, gdyby ktoś chciał zachęcić, zniechęcić, wstawić dowolne słowo dzieci do obcowania, czy też do porzucenia pewnych nawyków związanych z rozrywką, to wprowadzenie lekcji geografii bardzo pomaga. Floating Points to jest kolejny artysta, którego teraz zapraszam na antenę Trójki. Thank you. Floating Points, nagranie Bias, ale w wersji wydłużonej. Na zakończenie Unia... chciałam powiedzieć Unia Talentów, ale to zabrzmiałoby przecież jakoś tak co najmniej niezręcznie. Unia... nie, wycofuję się ze słowa Unia. Na zakończenie połączenie talentów i jednocześnie zestawienie artystów, którym jest bardzo po drodze razem. Najpierw Hania Rani i jej najnowszy singiel zapowiadający nadchodzącą drugą solową płytę, a potem Nils Fram z płyty już nie policzę której. Wszystkie tytuły zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka i tam można sprawdzać wykonawców i tytuły, jeżeli ktoś znajdzie zakładkę programu alternatywnego. Wrzucam teraz także całość na nasz profil na Facebooku, gdzie PS gra i jednocześnie napisy końcowe Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Anna Regulska. Kolejny raz słyszymy się w poniedziałek, czyli w święta, więc jeszcze teraz mogę powiedzieć wesołych świąt nadchodzących. No i cóż, znikam, zostawiając na antenie przepiękną muzykę, a zatem do usłyszenia gra Hania Rani, a potem Nils Fram. Thank you. Thank you.